Trójka. Program trzeci. Annały migały. Jak zwykle z poniedziałku na wtorek o 2 w nocy. Już nie wiem, jaki czas spotykamy się o tej porze, ale wyryła się ta pora, myślę, i nie tylko u mnie, ale również u was. Wyryła się na tyle, że mogę nawet bez zegarka spać, chociaż lepiej z zegarkiem budzić się na 1:30. Budzić się i przypominać sobie to, że wczoraj takim tematem przewodnim był stan wojenny, to już 30 lat, tak myślę, 40. Ach, ten czas leci. Jej. Przecież lata 90. były 10 lat temu. No nic, 40 lat od stanu wojennego. I jako takie postscriptum, dlatego że mamy już 14 grudnia do tego wszystkiego, ja w takiej półmalignie dziecięcej pamiętam wyłączenia prądu, przede wszystkim wyłączenia światła i stawianie świeczek. I w ogniu tych świeczek mieliśmy taki żyrandol pięcioramienny. To ten żyrandol przy przesuwaniu świeczek był ogromnym, ogromnym pająkiem na suficie, który się przesuwał. No, wywoływało to mój strach niezawodnie. I dlatego jako pierwszą piosenkę chciałbym zaprezentować wam The Cure i Lullaby, bo to o pająkach między innymi. Suddenly, a movement in the corner of the room. Wszedł pająk, pojmując naszego protagonistę. Ballada dosyć nawet urokliwa i, że tak powiem, zmysłowa, bo pająki są też dosyć zmysłowe, trzeba przyznać. One nie tylko ten aspekt talatyczny, śmiercionośny przynoszą, ale również ten seksualny. The Cure Lullaby to już było, a przed nami, no właśnie, co by było, gdyby cała farma była wypełniona takimi pajęczakami. Australijski projekt Person w utworze Spiderwood Farm. I tu już nie ma żartów. Cała farma zajęta pajęczakami ogromnymi, które jednak takiej wielkiej krzywdy nie czynią teraz przed państwem. udają się ludzie, gdy opuszczają tę ziemię, czy są złe, czy dobre, potrzebują miejsca do leżenia, nie powinienem zapewniać śmiertelnego alibi. Zebrało się tam złe powietrze, ciemność potrzebuje wygodnego łóżka. Więc powiedzieli echa pieśni wudu, pierścień wokół wiatrowskazu starej, zardzewiałej głowy. Ciemność potrzebuje wygodnego łóżka. Aż jak pięknie wygodne jest to zdanie, jak powoduje takie rozpuszczenie, niczym pajęczy jad właśnie, rozpuszczenie wnętrzności naszych ku po prostu nicości. Bardzo kocham tę porę roku, bo tego typu utwory i teksty wchodzą po prostu jak w masełko. Przejdźmy więc dalej, głębiej. Jeden z królów metalu, i to z niedaleka, bo z Danii, sam Merciful Fate, sam lider Merciful Fate teraz będzie miał zaszczyt zaprezentować państwu King Diamond, oczywiście, jak sam się zwał, swój czarny pogrzeb, Black Funeral, Merciful Fate teraz w annałach Migały. Merciful Fate i Black Funeral. No właśnie. Ach. Król King Diamond, czyli król dzwońcy, jakby powiedział to mój ojciec. Odnoszą się państwo, to piękne, piękne. Jeszcze przejdziemy w ten pajęczy, wilczy pająk, ktoś napisał na Facebooku. Tak, wilczy pająk, piękny. Polski zespół heavy metalowy. Pan Zbyszek pyta, jak tam Lano z GTX Turbo. Mam nadzieję, że redaktor magister zmienił opony na zimowe. Lata temu zimą lali na agrykoli wodę na jezdnię. Cóż, moje opony są takie, jakie są. One są dobre na wszystkie warunki pogodowe. To są wieczne zimówki po prostu. I tyle. To tak samo jak kiedyś, kiedy pracowałem na budowie, Irlandczycy, żeby sprawdzić prawdziwość twierdzenia Romów pracujących na tejże budowie, że są tak naprawdę Portugalczykami, zapytali ci, Irisze, tychże Romów, who is Luis Figo? No i Romowie ignorowali to pytanie. Raz, drugi w końcu taki najsilniejszy z nich, a także najmądrzejszy, wstał i powiedział: Luis Figo is just a man, that's all. To była piękna, filozoficzna odpowiedź i moje opony też są, po prostu są i są i są wieczne. Ale przejdźmy do tematy nocy grudniowej, chowających się jeszcze gdzieniegdzie pająków i pajęczej kołysanki. Teraz przed Państwem motyw przewodni ze zdjęcia, które również zamieściłem jako zdjęcie przewodnie dzisiejszej audycji, czyli wielkie nogogłaszczki w oparach absurdu, tak Darek Marciniak tak to nazwał. A pająk Krzyżak to Niemiec, taka karma. Pająk to artysta, wspomina Sławek, a jakże, jak najbardziej. No więc dobrze, to jest motyw przewodni z filmu, gdzie takie pająkopodobne stworzenie gra jedną z głównych ról. We'll be right back. nadzieję, że państwo troszeczkę weszli w klimat pewnego zagrożenia, a jednocześnie instrumentarium z lat 80. A teraz, po pajęczych zagrożeniach, ale jednocześnie po pajęczych pożądaniach, przyszedł czas na spełnianie prezentów. Słuchaczka Dara pisze: wiem, że to nie lista życzeń, aż gdyby utwór ten roztoczył swe brzmienie, radość ma byłaby większa niż Canis Majoris. Pozdro z norweskiej ziemi i do usłyszenia tak długo, jak długa audycję będzie można odsłuchiwać w internetowych zasobach trójkowych. Pozdrawia Koka, siostra Skandala. I jest to dedykacja dla brata, który 10 grudnia obchodził urodziny. I chciałbym, pamiętam jeszcze, w annałach annałów robiłem grindcore'ową listę przebojów. I to jeden z jej fragmentów. Napalm Death. W bardzo rozbudowanym utworze You Suffer. To było specjalnie dla brata Dary, ale to nie tylko to. Jeszcze jako bonus track będzie i dla mnie, i dla was, i dla jubilata 10-grudniowego, i dla Dary Changwa Disco teraz. การบรรลอยกระทงผูกพวงกันคงออกไปรายรำรำไปรำมาสายสายสายขวาเอ้าสายเอ้าสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายเหตุใดกันนะเป็นจังหวะดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้การวันลอยกระทงคู่ควงกันคงออกไปรายรำรำไปรำมาสายสายสายขวาเอ้าสายเอ้าสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายสายเหตุใดกันนะเป็นจังหวะดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้ No i tak gorąco, gorąciusio nam się zrobiło w annałach Migały. Czas na nieuchronne schłodzenie. Swojego czasu prezentowany był tutaj utwór grupy Graucon pod tytułem Icebear. A zatem czas na remake w wykonaniu grupy Icebear. Niemieckiej grupy oczywiście. Icebear i Icebear teraz. Już po pół do trzeciej to są Annały Migały w radiowej trójce. Czy ta nowa wersja hitu, chłodnego hitu Ice Bear jest lepsza od oryginału, to pozostawiam już w waszej ocenie. Tymczasem czas na wschód. Podróż na wschód. Gdzie Fantom? Jest taka rosyjska grupa Relsy. To ich utwór i cóż, to była propozycja Nikifora, więc kłaniam się tej propozycji. Gdzie Fantom, Relsy, nadosz to działać, kuda to idzi, pierwsza linijka tego dosyć, myślę, spokojnego utworu. Пока внутри все не растает. Ciąg do sejdzie. Pójdźmy dalej tą spokojną, nowofalową, postpunkową falą właśnie. Jedna z propozycji na dziś to był utwór Happy Birthday i bardzo mi miło. Rzeczywiście tegoż dnia nie wypadało wspominać o swoich urodzinach, ale już z pewnym opóźnieniem mogę. Bardzo dziękuję za muzyczną propozycję życzeniową, jak i życzenia, które spłynęły drogą e-mailową, facebookową oraz inną, czasem telefoniczną. I z tej okazji szkocki zespół Altered Image pod tytułem Happy, utwór pod tytułem Happy Birthday. Wiem, że takie odmienne wizje można było mieć po jakimś starym PRL-owskim leku przeciwkaszlowym czy przeciwbólowym. Został on jednak wycofany ze sprzedaży, więc płonne nadzieje być może entuzjastów innego postrzegania rzeczywistości. Tymczasem Happy Birthday, a mi było bardzo miło 2 dni temu. Teraz. Happy birthday. Jakże miło się zrobiło. Szkocka grupa nowofalowa, tworząca w początku lat 80. Wszystko jest fajnie, wszystko jest dobrze. Wielka Brytania jeszcze jest przed rządami Thatcher. Tymczasem wszystko jeszcze w miarę się układa. A z tego niewinnego happy birthday ja bym chciał, z okazji tego niewinnego happy birthday, ja bym chciał taką grupę Sexual Purity. Ukraińską elektrogrupę z utworem My Cage. I tutaj też będzie żeński wokal, aczkolwiek w troszeczkę innym nastroju, nieco bardziej mi odpowiadającym. Teraz w annałach Migały. Sexual Purity i My Cage było dosyć wciągająco i hipnotycznie i myślę, że tak też będzie z następnym utworem My Sleeping Karma i Ephedra. Sama nazwa zespołu wskazuje już pewne konotacje w kierunku doom, w kierunku grania pustynnego i rzeczywiście tak jest. Będą niekończące się psychodeliczne solówki i dosyć ciężki, głęboki, kamienisty klimat. Ephedra teraz w annałach Migały. Fedra. Fedra Viridis to tytuł utworu grupy My Sleeping Karma. To nasi doom stonerowi sąsiedzi z Niemiec. A tymczasem trzeba zbombardować basem. Tak, Bomb the Bass nazywa się zespół, a utwór to Empire w Annałach Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Humpty Bass to Brytyjczyk Tom Simenon i taki przyciężkawy, rytmiczny walec doprowadzający do The Tour Dom Project. Przemek chce więcej dumu, to proszę. Ale nie wiem, czy o ten dum chodzi. W każdym razie surrealizm, dziwność i tajemniczość będzie zachowana. A ja przy tych dziwnych dźwiękach, jednych z moich ulubionych, powoli wymykam się ze studia, póki ciemność pozwala. Do usłyszenia w sobotę o 13:00. Michał Migała. Dziękuję.